बेसबरी बड़ी दिल दुआ मंगयो सबर आवे। जेड़ा मुस्तफा दी लगन और याद च बैठा है वो सुभान अल्लाह। बेसबरी बड़ी दिल दुआ मंगयो सबर आवे। जेड़े मुख दी है सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे। बोलो जेड़े मुख दी है सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे। बोलो जेड़े मुख दी है सिक सानो ओ मुख शाला जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे। शबे मेरा रुके जिब्रील सिदरा पे मेरे महबूब आखो के पेड़ पूछा गुजर जावे। बोलो मेरे महबूब आखो के पेड़ पूछा वो अपने हाथ में उठा के बोले जीते लई मर के आए हो विच मिलने कब्र आवे। बोलो जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला हाजी साहब।